Dziadziu. Ląduj cin cinu, bóg bóg dymu, skurwysynu. Od KDG, BDG stylu, BDG stylu, BDG stylu, synu. Wik wik cinu, ląduj cin cinu, bóg bóg dymu, skurwysynu. Od KDG, BDG stylu, BDG stylu, BDG stylu. Reprezentuję Irlandię. Wjeżdżam na imprezę, to jest fajnie. Patrzcie na mnie, pytasz mnie o jointy. Wiesz, że mam je, ciągle turlamie. I mam ich tyle, że je trzymam w wannie. Nie mów nic swojej pannie, bo się posika. Częściej się jak osika, gdy rap musika. Ding dong, otwórz drzwi dla chyta ulika. Wchodzę, naprawiam, znikam. Wik, wik, wik, wik, wik, dżinu, ląduj dżin, dżinu. Bum, bum, dymu, skurwysynu. Odgadą mnie, BDG stylu, BDG stylu, BDG stylu, synu. Wik, wik, dżinu, ląduj cin cinu. Bum, bum, dymu, skurwysynu. Odgadą mnie, BDG stylu, BDG stylu, BDG stylu, synu. Mówi swój chłopak, góral, mistrz poluty. Daj mi czteropak, oprócz niego w 4 minuty. Mam więcej żaru niż huty, zgarniam wojenne łupy. Na cztery nogi kuty, mam te korzenne lurwy. Hale, gdy robię balet, jak idę, jak korzenioski zgarniam medale. Nie, że się chwalę, ale mam rymów pęki. Jak byłem w Norwegii, fiordy jadły mi z ręki. Nie jestem miękki, lubią ten rap panienki. Te tłuste dźwięki, cnę jak Edward, nożyc do ręki. I jak biało ręki gibam, gibam się. Mówi góral z PDG, to już wie. Wik, wik, wik, wik, cinu, ląduj cin cinu. Bóg, bóg, dymu, skurwysynu. Od KDG, PDG stylu, BDG stylu, BDG stylu, synu. Wik, wik, cinu, ląduj cin cinu. Bóg, bóg, dymu, skurwysynu. Od KDG, BDG stylu, BDG stylu, BDG stylu, synu. Szyle, 2008 dziwko.